işte dünya haritasında kırmızı gördüğünüz her yerde. Gaipten sesler. Türkiye güncel sanatında ses işleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Gemi mendireğin kara tarafındaki durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba, Gaipten Sesler'in 5. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen, ses işlerini duyulur kılan bir geçici bir platform olarak hayal ettim ve her programda bir sanatçıyı konuk ediyorum. Bugünkü konuğum Ali Miharbi. Ali, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Ali'nin ses alanında ürettiği 5 farklı işten bahsedeceğiz ve aslında Ali'nin bu sesler üzerinden kurduğu dünya üzerine birazcık o dünyayı açmaya çalışacağız. Ama bunu yapmadan evvel ilk önce Ali'den hem pratiğinden hem de sesle ilişkisinden biraz bahsetmesini rica edeceğim. Ali, söz sende. Öncelikle teşekkürler davet için Merve. Benim üretimlerim genel olarak, yani aslında belli bir yol izliyor gibi görüyorum şimdi geçmişe baktığımda. İlk başlarda daha dijital ağırlıklı üretim şekilleriyken, işte ekran daha belki interaktif denilebilecek, daha elektroniği, bilgisayar sistemlerini, verileri kullanan işlerden daha mekana doğru kayan bir yol izledi. Ama aslında çok da ayırdığım şeyler değil benim. Aslında tam olarak biraz da ilgilendiğim konu mekan olsun, bilgi olsun, sosyal problemler olsun. Onun yanında teknoloji ve doğa, bunların bir şekilde karmaşık sistemler çatısı altında aralarındaki ilişkilere ve işte bir disiplinde kullanılan bir dilin aslında başka disiplinlere girdiğinde neler olabileceği gibi konularla ilgileniyorum. Buna göre yaptığım üretimler de ses olabiliyor, nesneler olabiliyor, yerleştirmeler olabiliyor. Böyle bir çeşitlilik sağlıyor aslında. Bence işinin genel bağlamında da ses üzerine veri olarak da düşünüyor olman çok ilginç. Aslında bir taraftan da biz son iki programda senin de tanıdığın hem Bengü Karaduman hem Ege Kanar'ın pratikleri üzerinden de sesin bedenle, veriyle ve enstrüman olarak da bedenle ilişkisi üzerine birazcık daha konuştuk. Bütün bunlarla ilgili daha çok detaya girmeden evvel ben 2010 senesinden Isırıklardan bir parçayı öncelikle birlikte dinlemek istiyorum. Ali, sanırım ilk önce ısırıkların ne olduğundan bahsetmek ve bir izleyicinin, dinleyicinin bir mekana girdiğinde, ısırıkların gösterildiği bir mekana girdiğinde ne gördüğüyle ilgili belki kısa ipuçları vererek başlayabiliriz. Tabii bu dinlediğimiz kayıt da aslında bir yerleştirmenin kaydı. O yüzden yani tam olarak izleyicinin duyduğu ses daha kaliteli bir sesti aslında. Bu dokümantasyonun bir parçasıydı. İzleyici girdiğinde bir kaide veya bir yerin bir duvara da monte edildiği buydu. Bir ekran görüyor, işte bir bilgisayara bağlı bir ekran. Aynı zamanda da bir mikser var. Üzerindeki düğmelerle izleyiciye kontrol imkanı veriyor ve bir de kulaklık var. Kulaklıkları takınca doğrudan bir ses duyuyor izleyici. Çünkü bir önceki izleyici o mikserde bir şeyleri karıştırmış. Mikserin yaptığı işte şu, bu ekranda aslında belli bölümlere ayrılmış benim çeşitli yiyecekleri ısırırken ki tekrar eden videolarım var ve onun sesleri var. Ve izleyici mikserle bu ısırmaların tekrar şeyini sıklığını arttırıp azaltabiliyor. Aynı zamanda da seslerini, her birinin sesi için ayrı bir kontrolle bir kompozisyon oluşturuyor aslında. Dolayısıyla ilk, yani oraya ilk gittiğinde bir izleyici kulakları taktığında bir önceki kişi nereden bırakmışsa o ayarla dinliyor. Sonra kendisi o ayarları değiştiriyor. Bu aslında benim ilk sesle yaptığım ilk iş denebilir sanıyorum. Aynı zamanda birazcık çıkış noktalarında o zaman sanıyorum sosyal medya üzerine düşünmemin belki dolaylı bir çıktısıydı da denebilir. Yani bir yandan işte katılımcılık var, bir yandan manipüle edilme var. Böyle biraz doğrudan belki bu konuda bir şey demiyor ama bunları bir araştırma süreci sonucunda çıktı. Bir taraftan da aslında ağzının kendi yani kendinin o belki çocuklarda da hani belki gözlemlediğimiz bu hani ağzıyla ses çıkarma ve o ses çıkarabildiğinin keşfinin de başka bir versiyonu gibi çok da tabii ki mizahın da olduğu, performatif bir unsurun da olduğu bir şey. Hani kendi bedenini kullanıyor olman açısından ve o ses çıkarabiliyor olduğunun farkındalığıyla ilgili böyle çok aslında ilkel bir yerden çok hem keyfi belki bir keyif doğru kelime olmayabilir ama orada aktardığın da böyle bir şey var. Gerçekten bir keşif hissi var. O keşif de aslında sesle ilgili çalışmaların oradan başlaması da o yüzden bana çok anlamlı geliyor. Ve orada peki şunu sormak istiyorum. İzleyicilerden geri dönüş aldığında onların kontrol edebiliyor olma hissi, sesin frekansını ne yaptığını o nasıl bir izlenim uyandırdı izleyicilerde? Genel olarak yani vakit geçirmeyi sevdiklerini gözlemledim veya söylediler. Ama onun dışında bir de işte mesela komik bir tarafı da vardı izlendiği zaman görseler. İşte karpuz var mesela. Karpuz genelde insanlara komik gelen bir şey nedense. Veya işte havuç sesi. İşte pirinç patlağı gibi böyle farklı aslında bunu düşünürken biraz da yani o günlük yaptığımız şeylere farklı bir yerden bakma da vardı benim için. Çünkü işte hangi yemekleri kullanacağım, kombine edeceğim derken yemekleri seslerine göre düşünmek yani ısırma sesine göre düşünmek de farklı bir bakıştı. Bir yandan da dediğim gibi yani işin şey tarafı da var işte o ilkel tarafla o enformasyon ilişkisi bir anda orada bir şey kurulmuş bir bilgisayara bağlı bir enstalasyon bir yandan ama işte ayarlanan şey o ısırıklar. Dolayısıyla dediğim gibi yani izleyici aslında çeken bir şeydi bu yani sanıyorum. Kesinlikle o çekiciliği ve mizahı kullanması ve bence o aslında soyutlandığında o yüzden de senle aslında program öncesinde de konuşurken hiç hani hakkında bir şey söylemeden işiniz mi dışında paylaştığımızda da hani o soyutlanan ısırığın ne olduğu ile ilgili de yani çok yabancılaşan bir ses bir taraftan da hani kendi vücudumuzda ve çok gündelik hayatta defalarca yaşadığımız bir şey olmasına rağmen bağlamı değiştiğinde gerçekten birdenbire hani aynı kelimenin üst üste tekrar tekrar söylendiğinde yabancılaşması gibi bir etkisi oluyor. Buradan belki başka yine sesi soyut bir şekilde kullandığın bir işe zıplarsak yine aynı dönemlerde ürettiğin belki seanstan bir parça dinleyebiliriz ve daha sonra seanstan bahsedebiliriz. Ali, ben yine aslında işin en temel yanıyla ilgili sorarak başlayacağım. Zaten belki dinleyicilerimiz de fark etmiş olduğu gibi bu bir mekandan alınan bir ses kaydı ve zaten serginin etrafındaki seslerle birlikte de aslında alınmış bir kayıt. Seans nedir ve seansta duyduğumuz sesler nedir? Seans projesi aslında birçok farklı yerde gösterilmiş bir iş serisi aslında. Mekana özgü, her mekanın kendi özelliklerine özgü olarak internete bağlı olarak çalışan bir iş. Ve o mekanın aslında kendi içinde bulunan ses çıkaran öğeleri kullanıyor. Bunlar yani yerdeki parkeler, duvarın tuğlası veya beton, pencerelerin camı, çerçevesi, kulplar, kapı kulpları, metal raylar, borular, elektrik kablolarının kenarındaki plastiklere kadar artık mekanda ne varsa onlara bir yani akım verdiğinde vuran pistonlar yerleştirerek yaptığım yerleştirme ve bunun tetiklenmesi de internet üzerinden bunların hepsinde aslında Twitter veri akışına bağlı olarak yapmıştım. Belli kelimeler bahsedildiği zaman tetikleniyor. Bu kelimelerin o malzemelerle aslında hiçbir ilgisi yok. Sadece o kelimeleri o mekana herhangi bir şekilde taşımakla ilgiliydi benim için bu. Yani o işte o bilgi akışı dediğimiz ele avuca gelmeyen şey aslında bir şekilde bir yerlerde onları izleyen insanların bulunduğu ortamda zaten cisimleşiyor. Belki bunun bir başka tür bir örneği olarak düşündüğüm bir şeydi. Bu son dinlediğimiz versiyonda Sri Lanka'da terk edilmiş bir postane binasında gerçekleşmişti. İşte fayanslar, ahşaplar, beton, bir sürü farklı şey vardı, malzeme vardı. Bir de şöyle bir tarafı vardı benim için. Sadece mekanın özelliklerini, yani o ses çıkaran malzemeleri kullanmak değil, aynı zamanda da Twitter'daki veri akışını da o mekana bağlı lokasyonlardan seçerek, yani mesela o bir ülkede veya bir şehirde gösteriliyorsa o şehirde neler konuşuluyor veya en azından o zaman diliminde neler konuşuluyor gibi. Çünkü belli zamanlarda belli eylemler daha az daha çok tekrarlanabiliyor ve seçilen kelimeler de insanların genelde yaptıkları işler, daha eylemler, ünlemler gibi böyle rutin sözcüklere dayalıyordu. Bu, yani bu açıdan aslında bir bunun kelimelerle çıkan biraz nasıl diyeyim bir yazıyla ilgili de bir kısım var, dille ilgili. Diğer yandan mekanla ilgili bir kısmı var. Bir yandan da işte o mekanın da sesle hissetmekle ilgisi var. Bunları aslında birleştiriyordu benim için. Bu işteki bence inanılmaz çarpıcı olan unsurlardan biri de hani hem mekanı makineleştiriyorsun ve mekanı bir şekilde aktif olarak kullanıyorsun ama o mekanın yani aslında bu ses kaydında da şu anda dinlediğimiz Sri Lanka'dan alınmış ses kaydında da hani o zaten insanların dışarıdaki konuşmaları da burada bir şekilde aslında başka bir biçime dönüştürülerek bir çeviri eylemiyle de tekrar var olmaya devam ediyor. Orada onun için hem çok mekana ve yere özgü ama bir taraftan da aslında ilk duyduğumuzda tam olarak da kavrayamadığımızda bir bilgi akışının dönüştürülmüş bir hali söz konusu. O yüzden bence gerçekten hani hem şiirsel bir müdahale olarak hem de o sesin ne yapabileceğiyle ilgili çok güzel. Çünkü o şimdi tekrar düşündüğünde insan o sesler şu anda bambaşka bir anlam taşıyor senin söylediklerinle birlikte ele alındığında. Belki buradan fısıltıya geçebiliriz ve fısıltı zaten ismiyle de çok farklı şeylere gebe olmaya müsait de bir iş. Fısıltıdan daha sonra bahsedebiliriz. Onun için ilk önce bir fısıltıyı dinleyelim. Ali, fısıltının nasıl üretildiğinden bahsedebilir misin? Fısıltı nasıl bir nesne olarak mekanda var oluyor? Tabii fısıltıya ilk mekana girince izleyicinin gördüğü şey mekana dağılmış bir şekilde yerleşmiş tripodlar ve tripodların yanı sıra ortalıkta dolanmış bir şekilde duran kablolar ve küçük hortumlar var. Tripodların üstünde ise akustik kaplar var aslında, yani bu versiyonunda üç boyutlu baskıyla üretilmiş ama farklı versiyonlarında farklı şekillerde üretilmiş olanları var. Ayrıca da daha dikkatli bakınca o kapların bazılarında kapaklar var, ara sıra açılıp kapanıyor. Ve izleyici bunların etrafında dolaştığında o az önce dinlediğimiz sesleri duyuyor. Burada tam izleyicinin de net göremediği bir şey aslında yine mekanın köşesinde bir yerde bir hava kompresörü var. Bu aslında seslerin kaynağı bu. Yani bir hoparlör gibi bir yerden çıkmıyor sesler. Hava kompresörü bir kompresör sesi çıkmasın diye bir kutunun içinde. O yüzden gözükmüyor aslında. Sese şey o gürültüsüyle bastırmasın sesi diye. Ara ara çalışıyor çünkü. Basınçlı hava bu kaplardan geçtiği zaman o kabın şekline göre farklı sesler çıkarıyor. Bu kapların şekilleri de insanın gırtlağının konuşurken aldığı seslerden, yani onların belki de birazcık daha basitleştirilmiş tabii modellerinden ve statik hale getirilmiş modelleri diyeyim. O an donmuş gibi mesela işte A harfini söylerken belli yerlerde daralmalar, genişlemeler oluyor. O anı dondursanız ve o boğaz şeklini tekrar üretseniz basitleştirerek bunlara benzer şekiller çıkıyor. Yani izleyici orada aynı zamanda o sesi üreten formu da görmüş oluyor. Bunların etrafında dolaşıyor. Burada benim için aslında, yani ismini fısıltı koymuştum. Aynı zamanda bu dinlerken belki biraz nefes alıp verme sesine de benziyor, üfleyip üflemeye de benziyor. Biraz yine böyle o böyle bir geçiş de var. Yani benim için o hissi vermesi de önemliydi. Hem hava üfleme, o bir yandan bir belki biraz tekinsizlik, belki biraz yaşamakla ilgili iletişim, nefes almak falan, böyle bir sürü şeyi benim için bağlıyordu biraz daha soyut seviyede bakılırsa. Bu tekinsizliklerden ve aslında fısıltının çağrıştığı şeylerden belki programı wind organ ve sesleri dinleyerek kapatabiliriz. İlk önce wind organ'dan bir parça dinleyeceğiz. Yine Ali Miharbi'nin işi. Daha sonra da sesliler. Yine bu vücudun ve gırtlağın enstrümanlaştırılması ile ilgili Ali'nin çalışmalarından iki kısa kesit. Bugünkü konuğumuz Ali Miharbi'ydi. Ali ile son 10-15 sene içerisinde üretmiş olduğu, sesi farklı şekillerde soyutladığı, kullandığı işlerden bahsettik. Ali, tekrar çok teşekkürler bugün konuğumuz olduğu için. Ben de teşekkür ederim. Böylece Gayipten Sesler'in 5. bölümünü kapatıyoruz. 2 hafta sonra görüşmek üzere.